بسم الله الرحمن الرحيم. وذو القرنين لم يورث نبيا كذا كذا اللقمان فاحذر عن جدالي. وذو القرنين, ذو القرنين لم يورث نبيا, نبي olarak bilinmemiştir. Nebi midir bilemiyoruz yani. Veli miydi nebi miydi bilmiyoruz. Kذا اللقمان Keder Lukman, Elif Lam ne olacak o da? Ne? Keder Lukman'ı demiş de, Keder Lukman. Acaba? Hı? Yok her şeyleri öyle yazıyor. He? Yani orayı indirdik. Bakalım gelir mi içeride? Bir üst kadın ben öyle almışım da. Keder Lukman'ı diye. Eski nuskalarda herhalde öyleydi. Şimdi eski nuskadan okuduğumuz için. Bak. Baş tarafı değil mi? Hı. Keder Lukman'ı. Ve zül karneyni lem yuram nubiyyen keder Lukman'ı fahder ancidâli. Allah Allah. He. En Numan gibi de. El Lukman. Bileyim, ben de böyle... O zayittir yani, Elif Lam'ı zayittir de Elif Lam bu kullanımı oluyor. Ondan dolayı ne? Keder Lukman. Lukman da böyle. Evet. O da lem yuraf nebi yani. Fahzer an cidali. Kavga dövüşten kendini koru yani. Evet. Ne illa nebidir, illa velidir. İddiacı olma yani. Fahzer, sakın an cidali. Mücadeleden sakın böyle şeylerde. Kavga dövüş etmekten sakın. E yani ne demek? Fahd-ı Ancidali, mücadeletin. Mücadeleden sakın ya. Fahd-ı Ancidali, ey an mücadeletin illa billetihi ahsen. Ancak güzel tarik ile, güzel yol ile mücadele, efendim cedel yapılabilir ama bunun dışında mira, mira ismi verilen yani kuru, kuru gürültü, kuru kavga böyle yapmaktan sakın. Ve huve enne zahirul edilleti, bu niye? Evet, bu. Yani Zülkarneyn'in ve Lukman'ın nebi olarak bilinmemesi enne zahirel edilleti delillerin zahiri yüşir ila nefil nübüvveti anil ünsa ve an Zülkarneyn'i ve Lukman'a ve nahvihima ke tübba. Tübba var ya bir ayette gidiyor. Tübba. Tübba olsun, Lukman olsun, Zülkarneyn olsun, dişi olsun, kadın olsun, bunlardan nübüvvetin nefine işaret ediyor. Feynev aleyhisselam, çünkü peygamber kâle dedi, la edri ennen nebiyyün em melik. Tübbe hakkında demiş ki, la edri ennen nebiyyün em melik. Melik midir, nebi midir bilmiyor. Bu da sorumlu yani ha bu hadis. Ve kel Hıdır, Hıdır da böyle. Feynev kıyla nebiyyün ve kıyla veliyyün ve kıyla rasulün. Alâ ma fittemhid temhidde geçti üzere. Öyleyse, idâ kâle lemmü kedârik felâ yenbeğî. Lazım gelmez li ahadin en yakta'a, kesin hüküm vermesi, en yahküme, yani hüküm vermesi kat'an yani. Kat'an hüküm vermesi gerekmiyor bi nefyin ev isbatin. Nefi veya isbat. Niye? Niye? Fe inne atikaden nübüvveti men leyse bi nebiyyin. Nebi olmayanın nübüvvetine itikad küfrün küfürdür. Ki itikadi nefyi nübüvveti nebiyyin minel enbiya. Nebilerden bir nebinin nübüvvetini nefyetmeye inanmak da aynı. Bir adam peygamberdir İsa. İsa peygamber midir? Ne bileyim peygamber midir değil midir? Ya küfürdür nasıl bilir? Peygamber de diyeceksin. Bir peygamberin peygamberliğini nefyetmek nasıl küfürse nebi olmayanı da bu nebidir diye itikat etmek o da küfürdür. Sıkı sakıncalı yani o zaman bilmiyoruz. De geç. Allah bilir. Nebi ise Allah'ın indindedir. Nebi ise nebi olarak iman ettik. Nebi değilse veli olarak tanıyoruz o zaman da. Öyle kabul ediyoruz. Kâle İbn-i Cema'a. İbn-i Cema'a dedi ki uhtulüfe fî nübüvvetil İskender'i. İskender de peygamber midir değil midir bunda ihtilaf edin. Bu İskender o meşhur bir İskender var. O mudur yoksa İskender Zülkarneyn miydi? Bunlarda çok ihtilaf var yani ha. Makedonya değil diyor. Evet. O bir meşhur bir İskender varmış. Bir de işte İskender diye şey Zülkarneyn Aleyhisselam'ın da bir isim veriyorlarmış yani. Bilemiyoruz kimdir yani bu İskender. Fakile leyse bi nebiyyin, nebi değildir bel bunu kimdir? Melikün müminün, adilün, adil iman sahibi bir meliktir yani. Ebe vel hak, hak budur. Ve kale mukatil huve nebiyyün, o nebidir demiş mukatil. Demek anlamış bir yerden. Demiş ki nebidir. Ve yüeyyiduhu, onu teyit ediyor mafi suretil kehfi. Kehf suresinde olan da bi hasebi zahir, zahir itibariyle dediğini teyit ediyor. Yani sanki ona vahiy gelmiş. Hatta idâ belâgâ mâgribe şemzi ve cedehâ tağrubu fî aynin hamiyetin ve vecede indehâ kavma. Kulna, kulna ya Zülkarneyn. Biz dedik ey Zülkarneyn dedik. Cenab-ı Allah dedik deyince değil mi bu vahyetti ya ona. Kulna dedik ya Zülkarneyn. Ey Zülkarneyn. İmma en tuadribe. Öyle mi diyor ayet ya? Kulna ya Zülkarneyn. İmma en tettegide fihim husne. Yazıyor da orada. Sanki tek nokta koymuş gibi. He? Ya sen onu aldın mı? Tettegide diyor da. Yok, birincisi. Anladın mı? Sultan. Kulna ya Zülkarneyn imma en nuazzibe değil ki ya. Ne imma en... He. Tam öyle okudum zaten. İmma en tuazzibe de. İmma en nuazzibe demiş. Yok canım. İmma en tuazzibe ve imma en tettehide fiyil husna. Evet. Ondan sonra yine diyor kulna ya del karneyn inne yecuce ve mecuce müfsidün ebi. Kur'an hata etmişti diyor hocam. Arabat akta sahibin haşiyeti ve gâle. Nasıl? Ha of, oraya atladım. Ve lekad akta sahibin haşiyeti ve gâle. Kulna ya del karneyn inne yecuce. Ya etun gayrul ula diyor. O başka. He. O gâlu ya del karneyni. İnne yecuce ve mecuce müfsidûne fî l-ardı. Kulna değil ki o. Sen de okudun ayetlerine. La yekâdûne yefkâhûne kavle. Tamam. Ve kâlu ya zülkarneyn inne yecuce. Şimdi tabi buna cevap verilebilir yani. Bu kulna dedik yani. İlham ettik olur ya. Kulna dedik yani. İlham ettik ki ey zülkarneyn. Şimdi meçhul şey malum geliyor. Siz bu şey. Tamam, ilham ettik de. Azamet bulunuyla. İlhamla tevil edilebilir yani. O zaman ona bakarsan ve evha rabbuke ile nahli diyor. Ve evha rabbuke ile ümmü Musa. Musa'nın anasına da vahyetti diyor. İlham manası var mı? Kulna. Musa'nın anasını peygamber olabilir. İşte. Davaya kadar çıktı iş. Oraya kadar götürdü işi. İşte muhtemeldir yani. Ama zahiri bunu söylüyor. Ve vafakahu ed-dahhak. İmam Dahhak da bu görüşte mukatile ne yapmış? Muvafakat etmiş. Kale dedi. Vaktulife fi lukmane. Lokman'da ihtilaf edildi. Şimdi mukatil yine diyor. İskender yani Zülkarneyn nebidir. O tamam. Vaktulu fi Lukman'ı. Lukman'da ihtilaf edildi. Fakile nebiyyün ve gile la. Bel huve veliyyün ve vel hak. Hakta budur. Kale dedi. Vel İskender. Ondan sonra açıklama yapıyor yine. Vel İskenderu itnani. İskender ikidir. Rumiyyün. Bir tanesi Rumidir. Ve huve sahibul Hıdır'ı. Bu Hıdır'ın arkadaşıdır. Ve Yunaniyyün. Bir de Yunanidir ve o sahibi Aristo, bu Aristo'nun arkadaşıdır. Ve mahallun nizai, niza edilen yer huvel evvel, birincisidir. Yani o Hıdır'ın Roma arkadaşı olan, Rumi olan. Zaten herhalde ikinci. İkincisi o Makedonyalı, o Aristo'nun arkadaşı. Evet. Minel felsefe yani. Ve kale dedi ve Lukman evet kimdir? Tilmizun öğrencidir. Tilmizun. Değil hocam. Telemmel dedesi. Yok yok. Tilmizun. Ya koymuş üzerine. Başka bir kadın almış yani. Telemmel de fiil olur. Olur. Telemmel. Öğrencilik yapmış. Tilmizun öğrencidir. Ve Lukman Tilmizun öğrencidir. Kime öğrencilik yapmış? Li elfi nebiyin. Bin tane peygamberin öğrencisidir. Haber yaptık. Biz ona başka nuskadan Tilmizun diye almışız yani. Not almışım nuska diye ben öyle. Ama dediğin gibi telemmede okursan öğrencilik yaptı. Fiil var yani. Hangi kullanıyor da? Bak. Yani nuska diye almışım onu ben. Öbür nuskayla demek karşılaştırdım. Ama onu da silmemişim yani bırakmışım. Telemmede de demek okunabilir. Telmede de makacı da silicim var. Telmede de. Telmede. Telmede. Telmede değil de silicim. Telmede li veya ale. Öğrencisi. Telmede de yok mu? Yok yok. Niye? Telmede. Telmede var. Telmede. He. Şeyden, Dahrece'den, Telme'de, Telme'de öğrencilik etti, he. Öğrencilik yok. Yaptı. Telme'de, yani abi içerisi öğrenci olarak kabul etmek birini, li veya lam veya ala ile birinin öğrencisi çırağı olmak. Telme'de li, he. Öğrenci oldu da, he. Telme'de li gelmek istedim, Telme'de öğrenci oldu Lokman. Tilmizun dedin mi de öğrencidir yani haber oluyor direkt o nüshaya göre. Tilmizun. Yani fiil okumak daha münasip oluyor. He tabi lam harf. Lam var da. Bin peygamberden ilim öğrendi. Hı. Öğrencisi bir. Evet. Ve Lukman telmede. Hı. Telmede. Dahrece gibi. Hı. Telmede öğrenci oldu. Kime? Li elfi nebiyyin bin peygambere öğrenci oldu. Ve nukile naklolundu anil müfessirine, müfessirlerden minhum mücahidun. O müfessirlerden bir tanesi de mücahittir. Müfessirlerden ennehum kalu, müfessirler dediler ki meleke sahip oldu dünyaya şarkan ve garman, doğusuna batısına, doğuya batıya her tarafa sahip oldu. Müminani, iki tane mümin, kimdir onlar? Süleymanu ve Zülkarneyn. Ve kafirani, iki tane de kafir tüm dünyaya sahip olmuş. Buhtun Nassar, Buhtun Nassaru, biri Buhtun Nassar ve Nemrud ibnü Kenane. Nemrud ibnü Kenane, Nemrud diye bize geçmiş. Zel ile daha çok rivayeti var. Ve Nemrud ibnü Kenane, Kenane oğlu Nemrud. Bir de Buhtun Nassar. Buhtun Nasır diye diyorlar, Buhtun Nassar. وَقَالَ الْكُرْتُب۪يُّ İmam Kurtubi dedi ki وَسَيَّمْلِكُهَا Dünyaya malik olacak مِنْ هَذِي الْاُمَّةِ Bu ümmetin خَامِسٌ Beşinci bir kişi daha وَهُوَ الْمَهْد۪يُّ O da Mehdi Aleyhisselam. وَقِيلَ Denildi, söylendi ki سُمِّيَ الْاِسْكَنْدَرُ İskender'e isim verildi ذَلْقَرْنَيْنِ Zülkarneyn denmiş İskender'e. لِأَنَّهُ Çünkü o iki boynuz sahibidir. İki tane boynuzu var. İki boynuzdan murat ne? Doğuya batıya hakim olmuş. لِأَنَّهُ بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ Güneşin gurup ettiği, battığı yere de وَمَطْلِعَهَا وَمَطْلِعَهَا İki matli, matla. وَمَطْلِعَهَا مَغْرِبَنَا da matla'ana da ulaştı. كَمَا قَالَهُ الزُّهْرِي İmam Zühri de böyle söylemiş. وَاَخْتَارَهُ الْبَغَوِيُّ İmam Begavi de bunu tercih etti. وَقِيلَ Denildi ki عُمْرُهُ Onun ömrü 1600 seneydi. Ve gıyle dendi elfani 2000 kema rava. Evet, rivayet ettiği kema ruviye rivayet olunduğu gibi ki enne kussebne Sa'ide, Kus bin Sa'ide, meşhur vaiz, peygamberimizin de kendisini dinlediği. Meşhur vaiz Kus bin Sa'ide demiş ki, evet, ne zamanda Kus bin Sa'ide, lemma khatabe, hutbe okuduğu zaman, konuşma yaptığında, bisuki ukava, ukas panayırında, Kale dedi fi hutbeti, hutbesinde dedi. Ya ma'şara, ya dibni sa'bi. Ey Sa'b oğlunun İyad kabilesi. Ya ma'şara, ya dibni sa'b. Zülkarneyn, Zülkarneyn, meleke, evet, meleke, evet, meleke, malik olmuştur. El hafikayni, doğuya batıya. Ve ezelle sekaleyni, insi cinni hükümranlığı altına almıştır, onları zelil etmiştir. Ve umbira elfeyni, 2000 sene de ma'mur, ömürlendirilmiş, muammer edilmiş, ömür verilmiştir. Sümme kâne dâike kelahdatil ayni, bu sadece göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman olmuştur. Vel ekserun, ekser ulema, evet, ala enne zelkarneyn, zülkarneyn kâne fî zemin İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşamış. Ve ve sahibul Hıdır'ı, Hıdır'ın arkadaşı, hîne talebe, aradığı zaman da ona arkadaşlık etmiş. Neyi aradığı zaman? Aynel hayati, hayat suyunu. Hayat pınarını aradığı zaman da ona arkadaşlık etmiş. Fevece daha o hayat suyunu buldu, Hıdır'u, el Hıdır'u, Hıdır buldu. Ve lem yecid ha, o suyu bulamadı. Hüve, efendim şöyle, Zülkarneyn Aleyhisselam onu bulamadı yani. Hıdır Aleyhisselam o sudan içti, işte hala yaşadığı söyleniyor. Zülkarneyn içemedi, 2000 sene yaşamış, öldü. Ve gıyla denildi ki kâne fil fetreti, fetret döneminde gelmiş bu Zülkarneyn. Nerede fetret? Beyne İsa ve Nebiyyine aleyhisselam, bizim Nebimizle İsa peygamberin arasında gelmiş. Ve bihi, buna cezeme kesin hüküm verdi Abdülhak fi tefsiri. Abdülhak buna tefsirinde kesin hüküm vermiş. Ve agrebe bazıhum, bazısı da garip gördü yani bunu. Ve cema'a cem etti, şöyle cem etti, beynel kavleyni, iki sözün arasında, bi ennehu umira, ona ömür verildi, tavilen, uzun zaman ömür verildi, hatta edreke, ta ki ulaştı, zemenel fetreti, fetret dönemine kadar ne yaptı? Ulaşmış oldu.